hele kurbanım geldi geçti ya. Geldi geçti zalim yârim. Ah hele kurbanım bağrımı geldi geçti zalim yârim. Ah hele zalim nice sultan, nice şah, nice sultan ananı ver. Hele zalim tacı taktı bıraktı geçti oğluna. Dağlar duman, aman, aman, aman, aman, ayrılmışım.